kıyametin kopacağına dair o sözün tahakkuk zamanı yaklaşınca onlara yerden bir rabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize yakinen iman etmemiş olduklarını söyler.